Men nå mer kultur. I studio i dag vi så heldige å ha besøk av den kjente oversetteren Turban Gryte. Velkommen. Nei, det skal være Turban Velkommen Gryte. Hva? Med bindestrek. Ja vel, Turban Velkommen Gryte. Velkommen. Takk. Akkurat. Og de har jo blant annet oversatt verdenskjent litteratur som De tre musketerer, Brødrene Karamazov, 100 års ensomhet, Rosens navn, Garps bok, Gjøsta Berlings saga og En verden som seiling under havet. Nei, det har jeg ikke. Har de ikke oversatt dem? Nei, jeg er oversetter, jeg vet du. Jeg har oversett dem. Oversett dem? Ja, fullstendig.